kuidas on see võimalik? Et lausa ülivõrdes ja me oleme. Ei selle tõssatuva, sest lihtsalt kudub loodika. See on, see on, see on, see on müüstika. Suurid teadmisi imetab kõik, kas on uide müüstika. Kui sporti teeme, jalgpalli mängime, ei ole mitte keegi tervislikus vormis mees. Kui me oleme päravaid, siis eranditult ilusaid ei jää üle putki jäda vai. Müüstika, müüstika, me ülivad suurid teadmisi. Siimata kõik kassanud ja müüstika. Suurid teadmisi, et nad kõik kassanud ja müüstika.